बेगम चुनी है शहंशाह ने, जिसका तमाशा बनाना चाहते थे उसी ने हम मुगलों का तमाशा बना दिया। गुस्ताखी माफ हुजू, लेकिन अगर इसके गुरूर पर काबू ना पाया गया तो मुगलिया सल्तनत का गुरूर आए दिन ऐसे ही जख्मी होता रहेगा।